فرمایا ولن تستطيعوا اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے. کس بات کی؟ ان تعدلوا بین النساء, کہ تم عورتوں میں عدل کر سکو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی, کیونکہ بسا اوقات ایک زیادہ خوبصورت ہو سکتی دوسری کم خوبصورت ہو سکتی, ایک زیادہ سمجھدار ہو سکتی دوسری کم ہو سکتی, ایک زیادہ ذہین ہو سکتی دوسری کم ہو سکتی, ایک زیادہ کیئرنگ اور لونگ ہو سکتی دوسری بے نیاز اور بے پرواہ قسم کی ہو سکتی. تو انسانوں کے ساتھ معاملہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا بعض اوقات, تو اس کے لیے کیسے جذبات رکھے. آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں مختلف لوگوں کے لیے جو مختلف جذبات ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے دل پہ کچھ اختیار ہے؟ آپ کسی سے نفرت نہ کریں اور کسی سے محبت نہ کریں, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو نہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگتی, یہ نہیں کر سکتے آپ. تو ایک شخص جس کی مثلاً دو بیویاں ہیں اور کچھ قدرتی وجوہات پر ایک کی طرف توجہ زیادہ اور اس میں اس بیوی کا کوئی ذاتی دخل نہیں, اللہ ہی کی طرف سے اس کو یہ سب ملا ہے, اس کے پاس نعمت زیادہ. مثلا ذہانت پہ کسی کو اختیار ہے, خوبصورتی پہ کسی کو اختیار ہے, سمجھداری پہ اختیار ہے, نہیں, یہ اللہ کی دین ہے. اب اگر ایک شخص قدرتی طور پر ادھر مائل زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا عدل ممکن ہی نہیں کہ جو محبت ایک سے کر رہا ہے وہی دوسرے سے کرے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی چیز کا یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرو. ولو حرستم, خواہ تم حریص بھی ہو خواہ تمہاری کوشش بھی ہو. کیوں؟ اس لیے یہ تو دل کا معاملہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی, اے اللہ یہ میری تقسیم ہے, یعنی میں نے باریاں مقرر کر رکھی ہیں, مال و دولت دینے میں سب کو برابر دیتا ہوں. اللہم ھذا قسمی فیما املک, اللہ یہ میری تقسیم ہے اس میں جو اس کا میں مالک ہوں, جو میرے اختیار میں جو میرے بس میں ہے. مادی چیزوں کو تو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, وقت کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, بس تو مجھے نہ پوچھنا اس معاملے میں جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں. اور وہ کیا ہے؟ دل کا اختیار. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ ہی کماری تھی, باقی سب شوہر دیدہ تھیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک عورت تلخ مزاج ہے اور ایک نرم مزاج ہے, ایک ذہین اور ایک کنزین ہے, تو دونوں کے ساتھ کیسے برابری ہو سکتی ہے معاملہ کرتے وقت؟ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے, کسی انسان سے آپ بات کرتے ہیں بہت ہمدلی بہت پیار سے کرتے ہیں, کسی سے آپ بات کرتے ہیں اتنا غصے میں آ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی کچھ آپ کو ہونے لگتا ہے غصے میں, کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی پیار کے پیار آنے لگتا ہے. وجہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتی وجہ. اس میں دونوں انسانوں کا اپنا کچھ قصور یا عادات یا انداز یا اسٹائل ہوتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آ کے بڑی سے بڑی بات کہتا ہے اور آپ ایک منٹ میں مان جاتے ہیں, اور ایک شخص آ کے آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہے اور آپ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں میں نے نہیں کرنا. بچوں کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, مختلف بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے, ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ یا ان کے ساتھ آپ کی روش مختلف ہوتی ہے. تو یہ انسانی جذبات کا معاملہ اور نفسیات کا معاملہ انسان دنیا میں حل ہی نہیں کر سکتا. عجیب چیز ہے انسان کہ جو ناقابل فہم معاملہ ہے. اس لیے انسان کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا گیا جو وہ سمجھ نہیں پاتا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پورا پورا عدل کرو. فلا تمیلو کل المیل, اگر تم نہیں بھی کر سکتے تو ایک کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ. فتذروها کالمعلقہ, کہ دوسری کو تم لٹکتا چھوڑ دو. یہ ایسے ہی نا جیسے ترازو ہوتا ہے نا, تو جب دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں تو ایک بیلنس ہوتا ہے اس میں, اور اگر ایک طرف زیادہ جھکا ہو تو دوسرا کدھر جاتا ہے؟ یہ اوپر لٹک رہا ہوتا ہے نا. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک طرف پورا وزن میں ڈال دو, پھر ساری توجہ اور سب کچھ ایک ہی کو نہ دے ڈالو, اور دوسری کو لٹکتا نہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امرأتان, جس کی دو بیویاں ہوں, فمال الى احداہما, اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا, جاء یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. کس حال میں؟ احد شقیہ ساقطن, کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا, یعنی آدھا حصہ پیرالائز جیسے ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے دنیا میں عدل نہیں کیا, ایک کو پیرالائز کر دیا, ایک کو بالکل اس کے حقوق معطل کر دیے. تو قیامت کے دن اس شخص کا اپنا حال یہ ہوگا, اچھا ایک بات آپ قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ بہت سی جو سزائیں آخرت کی بتائی گئی ہیں ان سزاؤں میں اور انسان کی دنیا کے اعمال میں ایک بڑی مماثلت ہے. جو یہود کو دنیا میں مسخ کی سزا دی گئی, ان کو بندر بنایا گیا, تو چونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو بگاڑا, اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی, اور اس بگاڑ میں بھی ان کو کتا کیوں نہیں بنایا, بندر کیوں بنایا, اس میں بھی پھر ایک حکمت. تو انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی چہرے کے تاثرات ہو جاتے ہیں, ویسے ہی اس کے انداز اور سٹائل ہوتے ہیں, انسان کی غذا, اس کا میل ملاپ, اس کی کمپنی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. جن دوستوں میں آپ بیٹھتے ہیں ویسے ہی سوچیں آپ کی ہو جاتی ہیں, ویسا ہی رنگ آپ پہ چڑھنے لگتا ہے, سٹائل آپ کی گفتگو کا ویسا ہی ہونے لگتا ہے, غیر محسوس طریقے سے انسان اس اثر کو قبول کرتا ہے. تو ایسے ہی سٹائل کے ساتھ جب انسان آخرت میں جائے گا تو وہاں بھی ویسا ہی معاملہ دیکھے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جنت و جہنم کچھ نہیں, صاف میدان ہے, جو کرو گے وہی وہاں دکھے گا. تو یہ شخص بھی ایک اپنا دھڑ گرایا ہوا جائے گا. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ مرض الموت میں بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر کی جائے, تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دی. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایگزمپٹ کر دیا تھا کہ آپ پر کچھ پوچھ نہیں کہ چاہے آپ عدل کریں یا نہ کریں, کیونکہ اس کے باوجود آپ نے عدل کیا. پھر فرمایا وہ ان تصلحوا وتتقوا, اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے, فإن اللہ کان غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. وإن يتفرقا, اور اگر الگ الگ ہو گئے دونوں, يتفرقا فرق یعنی دونوں میں جدائی ہوگی, سپریشن ہوگی, طلاق ہو گئی, تو بھی کوئی بات نہیں, یغن اللہ کل من سعته, اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, شوہر کو دوسری بیوی دے دے گا, بیوی کو دوسرا شوہر دے دے گا. وإن يتفرقا, اگر جدائی ہو گئی دونوں میں, تو بھی اللہ دونوں کو اپنے فضل سے دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما, اور ہے اللہ وسعت والا, حکمت والا, اور کیوں نہ ہو. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب, اور البتہ تحقیق وصیت کی تھی. وصیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم. تاکیدی حکم دیا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب, الذین اوت الکتاب, جو کتاب دیے گئے, تب من قبلکم, تم سے پہلے, وہ ایاکم, اور تم کو بھی وصیت کرتا ہے, کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈرنا, کیونکہ اللہ کا تقوی سارے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے, اور جس کے اندر خدا کا خوف نہیں اس کے حالات درست نہیں ہو سکتے. انسان اگر بولتے ہوئے خدا سے ڈرے, سوچتے ہوئے خدا سے ڈرے, کسی کو دیتے لیتے ہوئے خدا سے ڈرے کہ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو, تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی, ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ ہونے لگے گا, انسان لینے کی بجائے دینے والا بن جائے گا. لیکن یہ حرص اور بخل اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو حقوق سے محروم کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا, یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, پھر اگر تم کفر کرو گے یعنی نہیں مانو گے اللہ کی بات, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اور ہے اللہ بے نیاز, تعریف والا, یعنی اس کائنات اور اس عالم دنیا سے اللہ بے نیاز ہے. اور اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں, تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا, یعنی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سب سے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں, تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہوگی. اور اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں, تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی. یعنی سب کو دے کر بھی میرا خزانہ خالی نہیں ہوتا, اس میں تو اتنی سی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آپ دیکھیے کتنی دفعہ ان آیات میں ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، وہ سب کام بنانے جانتا ہے، يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، اَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، اسے تمہاری پرواہ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، وہ تم سب کو اٹھا پھینکے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے، اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے، وہ چاہے تو تمہیں کہیں اور جا پھینکے اور تم ضائع ہو جاؤ، نقصان اٹھاؤ، ختم ہو جاؤ، اور تمہارا کام کوئی اور آ کے کر لے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا، جیسے قرآن پاک میں آتا نا، اِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، کس سے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے، اس کی بات ماننے سے، اس کے دین کی خدمت سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم سے اس جگہ کو بدل دے گا، تمہارے بدلے کوئی اور لوگ لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ بہت بہتر ہوں گے۔ تو بالکل ایسے ہی نا جیسے کوئی شوہر کہے اپنی بیوی سے، اگر تم نہیں باز آؤ گی اس چیز سے تو میں تمہاری جگہ کوئی اور شادی کر لوں گا، پھر وہ تم جیسی نہ ہوگی۔ تو آپ ذرا اس بات کو محسوس کریں کہ اس بات کی تو اہمیت اور غیرت پہ انسان جل جاتا ہے، میری جگہ کوئی اور آ جائے، کوئی اور یہ کام کر لے، نہیں میں ہی کروں گی۔ پہلے انسان اکڑتا بگڑتا نا، اچھا میں نہیں کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عام طور پہ ہمارا انداز یہی ہوتا ہے نا، میں نے نہیں کیا تو یہ کام ہونے کا نہیں، زبان سے نہ بھی کہے تو عمل سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں اٹھا کے کسی اور سے یہ سب کچھ کرا سکتا ہے، یہ ہماری بھلائی اور ہم پہ احسان ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ کام کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے علمی سرمایہ کی قدر نہیں کی، جب بھی دین کی خدمت نہیں کی تو کیا ہوا، سب ملیا میٹ کر دیے گئے، ختم کر دیے۔ بغداد میں دیکھیں کیا ہوا، ہلاکو خان نے کیا کیا، اسپین میں کیا ہوا، اور آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کو پرواہ نہیں کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، وہ تو دیکھتا ہی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، اگر تم نہیں کرو گے تو وہ اپنا نام لینے کے لیے، اپنے دین کی بلندی کے لیے کچھ اور لوگ لے آئے گا، اور وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر قدرت رکھنے والا۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا میں ریوارڈ چاہتا ہے، جلدی بدلہ چاہتا ہے، تو وہ سوچ لے، فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، بولو کیا چاہیے، دنیا ہی چاہیے، تو یہی لے کے ختم ہو جائے گی، وہاں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اللہ کے پاس تو دونوں ہیں، تو پھر صرف ایک کیوں لیتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس دو چیزیں تو کہے یہ دو ہیں، کیا چاہیے، اور آپ کہیں نہیں بس یہ چھوٹی والی دے دیں، تو بڑی والی کیوں چھوڑ رہے ہیں، دونوں ہی لے لیں۔ اسی لیے تو سکھایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔